Twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość jutro zaprezentuje swoje jedynki na wybory parlamentarne. To na razie nieoficjalne informacje. Polskie służby, a także zagraniczne szukają pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego. Sprawdzono ponad 1000 hektarów terenu. Są problemy z wodą w gminie Morawica w Świętokrzyskiem, a w wodociągach wykryto bakterie z grupy coli. Już jutro mamy poznać jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Ma je przedstawić prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Takie nieoficjalne informacje podaje Polska Agencja Prasowa, która powołuje się na źródło w kierownictwie ugrupowania. Z ustaleń wynika, że nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszych miejsc na listach. Niedawno szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Joachim Brudziński, mówił, że listy wyborcze właściwie już są gotowe, ale muszą uzyskać jeszcze akceptację kierownictwa ugrupowania. Nad propozycjami na wybory dyskusję zaczyna Koalicja Obywatelska. Dzisiaj ugrupowanie rozpoczęło w Warszawie swoje forum programowe. Otwierając spotkanie, szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna między innymi wrócił do decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego za czasów rządu PO-PSL. Nawet jeśli ma to oznaczać przyznanie się do błędu. Dlatego jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, o słynne 67 lat, to przyznajemy, to był błąd. Można to było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu. Jutro drugi dzień forum programowego. Koalicja będzie dyskutować m.in. o służbie zdrowia, ekologii i rolnictwie. Schetyna zapowiedział też, że jutro zostaną zaprezentowane założenia programowe. Drugą dobę trwają poszukiwania zaginionego pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego. Tylko wczoraj policja przeszukała ponad 1000 hektarów terenu, powiedział Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Wczoraj mundurowi otrzymali od rodziny zgłoszenie o zaginionym chłopcu i jego ojcu. Później okazało się, że mężczyzna zginął. Prawdopodobnie odebrał sobie życie. Nie wiadomo z kolei, gdzie jest chłopiec. Dawid był ubrany w szaro-niebieską bluzę dresową, niebieskie dżinsy oraz niebieskie trampki. Jego zdjęcie można zobaczyć na stronie internetowej warszawskiej policji. W poszukiwaniach policję wspierają polskie, a także zagraniczne służby. Mamy ogromne wsparcie ze strony również innych służb. Tutaj mówimy o Straży Pożarnej, Państwowej Ochotniczej, ale również i Wojsk Obrony Terytorialnej. Te liczby pozwalają nam na to, żeby ten teren był sprawdzony bardzo skrupulatnie i bardzo dokładnie, bo to jest niezwykle istotne w kontekście znalezienia Dawida. Być może znajdą się nawet drobne ślady, które doprowadzą nas do pięciolatka. Jeżeli chodzi o działania z naszej strony, to chociażby wczoraj kilkuset policjantów, dzisiaj kolejne siły rzucone do działania w tej sprawie i również wsparcie ze strony niemieckiej policji, bo przybyły do nas policjantki z Drezna ze specjalnie wyszkolonymi psami. Mówił Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Mundurowi apelują o przekazywanie informacji dotyczących zaginionego dziecka. Około 3000 mieszkańców gminy Morawica w Świętokrzyskiem nie może pić wody z kranu. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli. Wody nie tylko nie można pić, ale nie wolno używać jej na przykład do mycia naczyń, owoców, warzyw, mycia zębów czy kąpieli. Jak poinformowano, sanepid pobrał już wczoraj kolejne próbki, aby sprawdzić, czy jest to faktyczne skażenie, czy tylko błąd w pomiarach. Daria Zawiałów, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze wsi Warszawa. Ci artyści już za tydzień zagrają w Pucku. To będzie kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019. Dyrektor radiowej Jedynki Agnieszka Kamińska zaprasza m.in. na spotkanie z prowadzącą radiową gimnastykę. Zapraszamy do Pucka, do tego, żeby się słuchacze spotkali z naszymi dziennikarzami, ale też odwiedzili strefy, między innymi strefę relaksu, gdzie mogą poznać i poćwiczyć z naszą Olą Żelazo, czyli naszą trenerką prowadzącą poranną gimnastykę. Tych słuchaczy, którzy nie mogą opuścić miejsc, gdzie są, zapraszamy do włączania radiowej jedynki.

Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy w Akademii Rozrywki. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Wielu słuchaczy zarzuca mi, że zapraszam do studia same gwiazdy, ludzi sukcesu, pasjonatów, dlatego dziś postanowiłem zaprosić prostych ludzi, którym w zasadzie nic w życiu nie wyszło. Ludzi, którzy swoją ciężką pracą udowodnili, że marzenia się nie spełniają, nic nie ma sensu i nie będzie niczego, albo jeszcze gorzej. Mimo wszystko serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Ślicznie wyglądasz w tej sukience dziś, choć wszyscy chcą cię mieć. Ja chcę coś więcej i tamtemu tamtym niech się ślinią pójdą wreszcie, gdy ja w złotych butach przyniosę szczęście ci. Choć nie zabiorę cię w żadne ładne miejsca, nie pokażę ci filmów, których nie znasz, nie. A tamte typy mają dużo lepszą gadkę. Ja pięknie tańczę, więc tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz, tańcz. Nie dla nas dzisiaj wielki świat. Dziś możemy tylko tańczyć, więc tańcz. Jeśli kiedyś się spotkamy jeszcze raz, to nie będziesz mnie pamiętać, więc tańcz. Tropikalnych wysp, o nie, o nie. Nie dla nas mokre hollywoodzkie sny, o nie, o nie. Nie dla nas życie jak sklepy z zabawkami, pierścionki z diamentami lub bardzo drogi kawy. Co? Nie dla nas miejsce na alei gwiazd, bo ty już spadłaś tu, a obok ciebie ja. Policz na palcach, co jest dla nas, raz, dwa, trzy. Dla ciebie jestem ja, a dla mnie jesteś ty. Dzisiaj wielki świat. Dziś możemy tylko tańczyć, więc tańcz. Jeśli kiedyś się spotkamy jeszcze raz, będziesz mnie pamiętać. Witam tych słuchaczy, którzy po moim zachęcającym wstępie jeszcze pozostali przed radioodbiornikami. Cześć Tereska, cześć Wojtek. A dla Państwa mam zagadkę. SMKKPM. Co to za skrót? Niektórym dźwięk tego skrótu, na jego dźwięk cierpnie skóra, innym od razu pojawia się uśmiech. Naszymi gośćmi są Mateusz Marek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Paweł Królikowski, dzień dobry. Dzień dobry. To jest część zespołu, a raczej sekcji muzycznej Kołłątajewskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Sami o sobie mówią, że w zasadzie nic im w życiu nie wyszło. Czy to prawda? Zobaczymy. A jesteście tutaj w studiu dlatego, że właśnie wrzuciliście do sieci, teraz to się tak ładnie mówi, 3 nowe utwory ohasztagowane, tak? No, przygotowaliśmy taki hashtag, żeby łatwiej było to zidentyfikować i znaleźć, bo ta nazwa faktycznie miała nam zapewnić komercyjny sukces i rozpoznawalność, ale no... Tydzień, więc no, myślę, że nie ma problemu. Nie jest to zmora prezenterów, konferansjerów i wszystkich ludzi, którzy chcą nas zaprosić. Jakby zatrzymują się po pierwszych dwóch słowach i myślą nad czymś może prostszym. Sekcja muzyczna, ale czy są jeszcze inne sekcje Kuźni Kołłątajewskiej, czy tylko muzyczna? To jest odległa historia i bywały różne, ale żadna z nich nie przetrwała z takim niesamowitym dorobkiem, więc może nie musimy się nad nimi skupiać. Jesteście zespołem, który przebojowo wszedł na polską scenę. Wygraliście pakę, 3 miesiące później, zdaje się tak, supportowaliście występ grupy The Scorpions. Tak było, tak się nam złożyło ze 2 lata temu, już w tej chwili to będzie. Tak, nie wiem, czy jakikolwiek zespół mógłby to powtórzyć, że w takim krótkim odstępie tak dwie diametralnie różne rzeczy, że właśnie udało nam się wygrać tam jeden z największych przeglądów komediowych, kabaretowych w Polsce, a ledwie parę miesięcy później 3 w innym konkursie internauci głosowali na to, który zespół ma być jednym z supportów grupy Scorpions, bo o tym też jest duży żart i historia, że my supportowaliśmy zespół The Scorpions, graliśmy przed zespołem The Scorpions jakieś 6 godzin przed zespołem The Scorpions. Dokładnie 6 godzin. Ale przed nami grał Shaggy dzień wcześniej dokładnie. Tak. Aha, czyli minęliście się dosłownie. No dosłownie można powiedzieć, że nas supportował w pewnym sensie. 24 godziny. Ludzie byli przygotowani na pewno, po Shaggym było gorąco i już tylko czekali na nas. Także. Ale zagraliśmy bardzo godnie, już po nas mogło tylko wjechać tam naprawdę buldożery, bo wszystko było rozpalone do czerwoności. To był, tak, i zaorać. To był świetny koncert, naprawdę. Skorpionsi wjechali jak po prostu w masło potem. Publiczność rozgrzana i zaraz potem pojawiła się płyta, dobrze mówię? Super bohater. Niewiele później, tak, teraz około mi się to... 2-3 miesięcy później. No, miesza mi się to, ale na tą płytę zbieraliśmy bardzo długo dorobek, bo my mieliśmy takie różne oblicza, długi start, różne piosenki, troszkę studencko, takie właśnie jakoś w okolicach jakiejś tam komedii i tak dalej, no ale z czasem uformowaliśmy jakąś tam swój pomysł na to wszystko i już pod tym szyldem, z tym konkretem wyszła ta płyta. Wygląda na to, że to było perfekcyjnie przygotowane, czyli paka, potem drugi konkurs, od razu płyta, no wsiadać w autobus i jechać w trasę, tak było? Znaczy to wszystko... Tych samych wakacji zagraliśmy dość sporą trasę, tak letnią. To jest zaskakujące, ale my gramy trasy koncertowe, to prawda. I pozdrawiam wszystkich, którzy przychodzą. Nie jest was zapraszamy, tak dużo, ale... Stacje benzynowe też. Tak, pozdrawiam. Tak, właśnie dla nas, tak, jesteśmy naprawdę, na pewno, co można powiedzieć o nas, to, że znamy bardzo dużo stacji benzynowych i na wielu byliśmy. Nawet po kilka razy możemy śmiało zrobić jakiś przewodnik. Na początku mówiliście, że znacie wszystkich swoich fanów z imienia i nazwiska. Teraz już to chyba nie jest możliwe. Powiedziałem, że macie po 500 000, po 600 000 odsłon. Są takie sytuacje. Zdarza się też tak, chociaż no nie jest. Znaczy wiem, jak wygląda polski YouTube w ogóle, jak wygląda ilość wyświetleń. No, zespół Disco Polo, zanim nawet pomyśli o piosence, to już ma 3 razy więcej. Także, ale jest to bardzo miłe i sympatyczne, że spotyka się to z dobrym odbiorem, że jest naprawdę bardzo duża grupa osób, zaskakująco duża nawet dla nas, która uwielbia, lubi te teksty, to poczucie humoru, to te patenty i tą formułę naszą taką, że my przetykamy w koncercie te piosenki taką formą para stand-upową, że my zaczepiamy ich, rozmawiamy z nimi. Jest bardzo dużo anegdot, historii, to się wszystko z sobą łączy, splata w taką jedną spójną wypowiedź. I te koncerty są czasem naprawdę bardzo niezwykłym przeżyciem dla wszystkich. Pouczające dla nas też. W trakcie koncertu normalnie odbywają się rozmowy między, między publicznością a... I to nie a... typu zejdź ze sceny, tak? Nie, to już takie nawet matrymonialne jakieś pojawiają się zakusy. Są też takie. Ostatnio wspominaliśmy nawet taką szybką anegdotę, tak, że podbił nas chłopak na koncercie i mówi, że panowie tutaj już się parę zawiązują, także pomalutku kończcie, bo trzeba sprawę dopinać. Tak, tak jest. To było w Bieszczadach właśnie Tak, jak graliśmy. Nie, także... no, nieważne, tak. Czyli można powiedzieć, że powstaje nowa fala w dziedzinie komedii, czyli rockowo, folkowo jakaś tam muzyka ze stand-upem. No, nie wiem, czy to powstaje, czy to już było, czy jak to właściwie do końca, czy my się w tą szufladę też tak naprawdę wpasowujemy, no ale jest taka dziedzina, że tak powiem, widzę, że coś istnieje. Na przykład, nie wiem, z najbliższy przykład pan Andrus w pewnym sensie robił rzecz podobną, to znaczy też w koncertach on bardzo dużo mówi, bardzo zabawnie mówi, bardzo fajnie opowiada i śpiewa piosenki, które są śmieszne, no nie wiem, w Stanach też jest dużo takich grup, które są bardziej pojechane, mniej pojechane, bardziej poetyckie. My tutaj jeszcze postaraliśmy się wejść w taką inną jakąś tam szufladę. Jedną nogą myślę, że też gdzieś kroczymy w jakichś takich dziwnych, chłopięcych sentymentach. W niespełnionych marzeniach, w dziewczynach, które nas nie kochają, czy nie kochały i nie będą kochać. Podobno miałeś kiedyś dziewczynę. Tak mówiłem, tak. Tak, mam dziewczynę teraz też, tak. Dziewczyny to jest bardzo skomplikowany temat. To słuchajcie, posłuchajmy w takim razie kolejnej piosenki. Hashtag Garażtaty od jutra. Mam cały album zdjęć naszych planów i wspomnień. I choć niewiele o mnie wiesz, ja wiem za nas dwoje. I puszczasz mi oko, gdy wychodzisz na balkon. Palasz woga, a ja chowam się za firanką. Po drugiej stronie ulicy nie przyznam się, że cię widzę, lecz wszystko dokładnie planuję. To wszystko może się stać. Od jutra możemy szczęśliwi. Od jutra, gdybym tylko poznał cię. Od jutra, nie tracąc ani chwili. Od jutra zabieram cię do samych tropek. Zmarnowałem tyle dni, to teraz od urodzenia dla ciebie chcę wypłynąć na możliwości. Zły ocean i widzę przecież, że od tajemnic gdzieś stala siedzimy zakochani na Saint-Tropez, pijąc szampana. Po drugiej stronie ulicy nie przyznam się, że cię widzę, lecz wszystko dokładnie planuję. To wszystko może się stać. Od jutra możemy być szczęśliwi. Od jutra, gdybym tylko poznał cię. Tracąc ani chwili, od jutra zabieram cię do możemy być szczęśliwi. Od jutra, gdybym tylko poznał cię. Od jutra. tracąc ani chwil. Od jutra zabieram cię do Saint-Tropez. Od jutra możemy być szczęśliwi. Od jutra, gdybym tylko poznał cię. Od jutra nie tracąc ani chwili. Od jutra zabieram cię do W 80 podróży dookoła świata. Wprawdzie nie mogę powiedzieć o sobie jak Olgierd Budrewicz, byłem wszędzie, ale zwiedziłem naprawdę kawał świata, ponad 100 krajów. Dotarłem na Wyspę Wielkanocną i do źródeł Amazonki. Odwiedziłem wyspy Galapagos i Nepal, Kolumbię i Gwineję Bissau, Kambodżę i Oman, Etiopię i Filipiny. Przemierzyłem szlakiem polskich misjonarzy Nową Gwineę, goniłem goryle w Ugandzie i gepardy w Tanzanii, pływałem po Orinoko, Amazonce, Nilu i norweskich fiordach. Pielgrzymowałem po Ziemi Świętej i eksplorowałem naprawdę niezwykły Iran. Nurkowałem z akwalungiem na Kajmanach, w Hondurasie, na Jamajce, w Egipcie, na Malediwach i w Malezji, we wrakach i jaskiniach Meksyku. Zbliżałem się do tajemnic, spotykałem niezwykłych ludzi, a przede wszystkim Polaków, pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Powstał z tego dosyć osobisty pamiętnik, którym pragnę się z Państwem w odcinkach podzielić. Zawsze marzyłem o dalekich podróżach i bardzo długo tylko marzyłem. Oglądam fotografię mojego ojca z jego śródziemnomorskich podróży, skwarny Tanger, stroma uliczka w Lavalette, Tunis, palmy, faceci w fezach, tata w korkowym hełmie, niczym typowa karykatura imperialisty. Jakie to nierealne, choć podobno możliwe. Przed wojną. W Tangerze mogłem wtedy płacić złotówkami. To była taka świetna waluta, mówił tata. Namiętnie zbierałem znaczki, odlepiając je od starych listów i odkrytek, niszcząc niekiedy rzeczy naprawdę cenne, jak na przykład pocztówkę, którą duńska Krzesińska przesłała mojej mamie po swym zwycięskim skoku w dal na olimpiadzie w Melbourne. Nie było jeszcze telewizji. To też każdy ząbkowany prostokącik zdawał się być prywatnym okienkiem na świat. Czarne główki z Gabonu, cejlońskie słonie, stare żaglowce z Gujany. Wystarczyło dobrze się przyjrzeć, a można było poczuć zmysłami szum fal, nerwowe tętno tamtamów, zapach orchidei. Pochłaniałem książki, aż pewnego dnia na skrzydełku kolejnego tomu naokoło świata pojawiała się zapowiedź książki o fascynującym tytule Zielone piekło. Nie wiem dlaczego, zadawałem dopiero do liceum, ubzdurałem sobie, że następną książkę z tej serii napiszę ja. Miałem 13 lat. I szybko zorientowałem się, że to marzenie nierealne. Myślałem często, co mnie czeka. Słabego ucznia z podwarszawskiego osiedla. Szare życie w szarym PRL-u. Okropnie chciałem czegoś dokonać, czegoś niezwykłego, wielkiego. Tylko jak miałem się do tego zabrać? Podczas wycieczki rowerowej dookoła Mazur, gdzieś pod ogrodnikami, dotarłem do granicy. W opiści pokazali mi z mamą graniczny szlaban na leśnym dukcie. Zanim zaczynał się ZSRR, dziś Litwa. Wysunąłem stopę pod drewnianą belką i dotknąłem ziemi, naszej jakby, a nie naszej. Jedną nogą stanąłem w imperium. Mały krok, a wielki zarazem. Sporo lat miało mi zabrać odkrycie faktu, że marzenia są po to, żeby je realizować. Zainicjowaliśmy właśnie nowy wakacyjny cykl. Marcin Wolski w 80 podróży dookoła świata. Marcin Wolski skądinąd znany słuchaczom Trójki. Można powiedzieć, że jeden z ojców budowniczych trójkowej rozrywki. Mamy też dla Państwa płyty. Płytę Superbohater. Prosimy dzwonić. 22,7 trójek. Rozdajemy te płyty w tym momencie. A ja przypomnę, że naszymi gośćmi są Mateusz Marek i Paweł Królikowski z sekcji muzycznej Kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Mówiliście coś o grupie wsparcia, to nie ma nic wspólnego z uzależnieniami? Nie, na szczęście nie. To jest wszystko zbudowane wokół takiej naszej właśnie nomenklatury z przymrużeniem oka. My mówimy o sobie tak pieszczotliwie od jakiegoś czasu, że my jesteśmy grubi, smutni i samotni, czyli dokładnie tacy sami jak wy. Dziękuję. Bardzo proszę. I oczywiście jeśli doskonale się rozumie jakąś konwencję i poetykę tego, to nikt się nie obraża, bo jakby z grubsza chodzi nam o to, że te marzenia się nie spełniają i tak dalej, ale my widzimy taką część, taką cechę wspólną wszystkich ludzi, że każdemu coś nie wyszło. Że każdy zjadł o tych parę ciastek za dużo, przeczytał mnie tę książkę, co trzeba, tak. Był nie na tym filmie, jakby, i generalnie zamiast iść i uprawiać squasha, a potem przebiec maraton i przeczytać Prusta, to woli sobie zamówić pizzę i obejrzeć coś niezobowiązującego. Oj, tak. Tak się łączymy, jakby łączymy się w pewnym sensie przez porażkę, przez przyznanie się do tego, że właśnie czasem się zdarza. Nie wszystkim wszystko wychodzi. To jest takie miłe. Przyznajemy się do tych słabości i dzięki temu ludzie się z nami identyfikują. Jakoś tak mamy tak do siebie bliżej. Jest naprawdę fajne grono ludzi, które się w tym dobrze z nami rozumie. I ta grupa właśnie nazywa się na Facebooku, bo nas duże zaskoczenie, bo to jest raczej normalne, że zespoły czy grupy zakładają sobie teraz, czy nie wiem, jeszcze 2 lata temu to był taki standard, że każdy fanpage zakładał sobie grupę, więc my zrobiliśmy grupę grubi, smutni i samotni, grupa wsparcia SMKKPM. No i ta grupa się rozrosła do rozmiarów, Pawko, ile mówiłeś? 2000 prawie już. Tak. Już prawie. Czyli to jest ruch społeczny się stworzył w tym momencie. Tak, to jest niesamowite. My nawet robimy taką kulturę. Tak, imprezę. Robiliśmy imprezę już trzeci raz w tym roku. Walentynki grubych, grubych, smutnych i samotnych. Wiele par się tam poznało, podejrzewam. Naprawdę i nawet jedna dopięło się ostatnio się pobrała. Wiele par. O Boże. Tak, mieliśmy autentycznie... Zaręczyny mamy nagrane, zapraszamy na fanpage. Na naszym koncercie też były jakieś zaręczyny, to prawda. To są bardzo miłe rzeczy, bardzo miłe wspomnienia. Ale te walentynki to w ogóle to jest szał. To się rozchodzi, bilety na to były teraz też w Warszawie. Bardzo, bardzo szybko. Ludzie przychodzą z ciekawości, chcą zobaczyć właśnie o co chodzi. To jest śmieszne, chwytliwe, zabawne. Naszym zdaniem jest to zabawne. Jakieś rotacje tam pewnie następują, także parowe. I też zawsze żartujemy, że oczywiście z przyjemnością widzimy, jak ktoś na naszym koncercie się ze sobą poznaje i się w sobie zakochuje. No ale jednak nic tak nie robi dobrze, jak ktoś po prostu się przyjdzie, ze sobą się rozstaje. Jakby to jest nowe możliwości. Także bicie po twarzy, prawda? Te krzyki, płacze. Tego nie życzymy nikomu tak naprawdę, no ale wiadomo, że związki to nie jest prosta sprawa i tu można by długo. Ale ta nasza grupa grubych, smutnych i samotnych, jest to naprawdę banda niezłych świrów. Oni są bardzo zabawni, nieraz nas zaskoczyli, to już sobie żyje własnym życiem, to nie jest typowa grupa typowego zespołu, tylko tam naprawdę ludzie mają bardzo kreatywne pomysły i też widzę, że nawet serio, jak się poznają ze sobą, bo obserwujemy te relacje, przecież nie jesteśmy sobie sami obojętni. Interesuje mnie, co się dzieje na mój temat. Śledzimy uważnie. Wyśledzasz te wpisy niezbyt przychylne. Tak, oczywiście, ukrywam od razu. Nie, po prostu bardzo jestem ciekaw tych ludzi, których do siebie ściągamy. Najczęściej są to bardzo naprawdę wrażliwi, inteligentni i pomysłowi ludzie. Czyli najlepszy materiał, żeby założyć sektę, pomyślcie o tym. No na pewno jest to bardziej dochodowe niż zespół. Nie, ale i oni też widzę, że między sobą się poznają i robią jakieś takie wspólne... Wieczorki zapoznawcze, planszóweczki. Tak, wspólne wyjście jakieś do kina i oni sobie tam funkcjonują. To jest super. Czasem wpadną na koncert, ale widzę, że tam się już porobi jakieś przyjaźnie. Ostatnio ktoś naprawdę napisał szczerze, że ma jakiś problem, czy ktoś z nim nie pogada. Tak, nawet stworzyła się strona, jeszcze dodatkowa jakaś konwersacja. Taka wspólna, no a to już jest jakby ich bardziej prywatna sprawa. Tak. Więc to jest to. Jednak w tym pomyśle na tą porażkę i na to takie puszczanie smutnego oka i mówienie o tym, że nic nam nie wyszło, jest jakaś energia. My teraz jeszcze nazywamy to tak... Odwrotna energia, tak. Czerpiecie energię z niepowodzeń. Raczej... Nic tak nie cieszy, jak niepowodzenie innego człowieka. Kolegi. To prawda akurat, że jak kolega się wywali, to jest najśmieszniej. Słuchajcie, może posłuchajmy jeszcze trzeciego utworu z tych trzech, które ostatnio wrzuciliście do internetu, bo te piosenki, których dzisiaj słuchamy, to właśnie są te trzy nowe utwory i to będą Bzdury. Bardzo proszę. One, two, Ciągle mamy jeszcze trochę głupstw, jeszcze trochę bzdur, jeszcze w moim planie jeszcze trochę głupstw, jeszcze trochę bzdur jest. Tańcz od jutra bzdury to są właśnie nowe utwory, których można już słuchać na pewnym portalu internetowym. A, nie podajemy portalu, dobra. Nie wiem, czy promujemy, dlatego wolę nie ryzykować. Formacja się nazywa Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Powiedziałem to patrząc wam w oczy, czyli nie patrzyłem prosto na karteczkę. Prosto w oczy, tak jest. Słuchajcie, te trzy utwory powstały faktycznie w garażu. No powiedzcie coś więcej. No garaż, blacha. Blacha dobrze rezonuje. Narzędzia. Tak, oj, doskonale. Wielki huk, ale świetnie poopinany sprzęt przez naszego realizatora Wojtka. Także pozdrawiamy cię, Wojtuś. Tak, no mamy w ogóle taką, chyba już to już jest strategia, bo jak się coś wydarza po raz trzeci, to znaczy, że już to jest jakaś konsekwencja w działaniu. Mamy doświadczenie, panie. Nagraliśmy pierwszą taką live sesję na Złomowisku, to znaczy, że my tam zawieliśmy sprzęt jest wideo. Jest nawet teledysk, widziałem. Tak, właśnie to jest, tam są, stamtąd są cztery piosenki. My zawieliśmy cały sprzęt na Złomowisko. Aha. I nagraliśmy tam cztery utwory. Po tym minął jakiś czas, nagraliśmy a już macie własny sprzęt, bo w jakimś dawnym wywiadzie słyszałem, że pożyczacie sprzęt i niszczycie. To znaczy koledzy tak na tym Złomowisku zawiązali taki związek i było, który... Tak, było też tak, że nie mieliśmy sprzętu, graliśmy zawsze na pożyczonym, ale to też minęło na szczęście. Jednak sprzęt, okazuje się, że warto mieć swój, to jest długa droga do tego prowadziła. I potem nagraliśmy taką live sesję w naszej sali prób, ona też miała swoją nazwę, Bananowa, bo tam to było Dzieci Śmieci, Bananowa Młodzież, a teraz jest Garaż Taty. No właśnie. I ten garaż taty, no, z dwóch powodów. Jeden jest taki właśnie medialno-historyczny, taki z zagwozdką, że trochę myślimy o tych ojcach takich, którzy nas wspierają, pomagają nam. To pozdrówmy ojców, zwłaszcza, że niedawno był tato, dzień ojca. Pozdrawiam. Tatuś, pozdrawiam. Chłopaki ja waszych też ojców pozdrawiam. Też pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i tata to jest taka osoba, co zawsze wszystko umie naprawić. Złota rączka. Tak, co ona ma ten warsztat. Ten warsztat jest ogromny. Zresztą to jest naprawdę oryginalny, prawdziwy warsztat taty Pawła, tak. Który na nas przygotował. Jak tylko go zobaczyliśmy, to wiedzieliśmy, że to jest idealne miejsce. Więc jakby trochę jest ta refleksja w stronę tego faceta, który jeszcze właśnie z pokolenia naszych ojców to i gniazdko wymienił, i naprawił, i kafelki położył, i wszystko. A my... Mateuko, co ostatnio wyremontowałeś? Jakiś mały remoncik. A my takie chłopki... No, roztropki. Tak, tym ojcom pomagaliśmy. No ale właśnie, a z drugiej strony też ojcowie na całym świecie uciekają do tych garaży i tam mają swoje różne rzeczy. Jedni mają figurki. Ciekawe, co tam robią. Niektórzy mają figurki, niektórzy mają jakieś tam karty, inni mają właśnie instrumenty. No i to jest jakoś tak, mi się tak to wszystko łączy, no, że to ma jakąś taką spójność, taką dedykację i przy okazji jakąś taką śmieszną refleksję, no, że te nieporadne chłopaki, my tak o sobie mówimy, że jesteśmy takimi nieporadnymi chłopakami, dwie lewe ręce, i my w tym garażu taty przyszliśmy właściwie na rozrabiać trochę, no bo co, na pośpiewać piosenki o bzdurach, o tym, żebyś ze mną zatańczyła i o tym, że jak tylko na mnie spojrzysz, to jutro będziemy szczęśliwi, ale nie patrzysz, no to ja dalej w tym garażu tam będę siedział. No. Nie, Mati, jak ty, ale ja ostatnio dostałem na wiadomościach prywatnych właśnie takie zapytania, czy bym coś nie wyremontował, nie? Czy mnie nie zawiesił jakiegoś tam... Wartburg do generalnego remontu. Jakiegoś zdjęcia, jakaś szpachla delikatna, także to coś się tam dzieje. U nas się te wszystkie role spolaryzowały. Paweł jest najmłodszym i ewidentnie najprzystojniejszym, chociaż to bym się kłócił oczywiście. Czyli on zwabia dziewczyny. Paweł, faktycznie tak, jestem w szoku i muszę mu to przyznać, tak, że... Ciężka praca. Wystarczy uśmiech. Mamy 10 lat, noszę kontrabas na plecach. Jakby się o gitarę elektryczną, wiesz, na gitarzystów podobno bardziej lecą. A jeszcze wracając, bo... Nie narzekam. Także... Z tym garażem taty, to właśnie z jednej strony jest to taka piękna historia, a z drugiej strony po prostu garaż był blisko i za darmo, co musieliśmy skorzystać. No. Tak. Czyli to jest jakiś zalążek nowej płyty? Już nie mówmy o trudnościach wydania w Polsce normalnej płyty. Nie, bo to w ogóle... To jest na osobne spotkanie? 4 godziny między północą a 4 rano. Ale wydajecie z waszych utworów, nie wiem, no kilkanaście, kilkadziesiąt, to jest naprawdę materiał na dwie kolejne płyty. Tak. Zalążek to jest bardzo dobre słowo. My nagraliśmy bardzo dużo piosenek, one są, można ich słuchać, one są bardzo różne, z różnych etapów. I na razie tym coś raczej czuję, że zamknęliśmy, niż otworzyliśmy chyba nową płytę. Myślę, że to jest jeszcze coś, co należy do tego świata. Ja nie wiem, czy może kiedyś będzie jakaś jeszcze płyta akurat z tymi piosenkami, ale wydać fizycznie płytę, nagrać nowy album, myślę, że musimy teraz sięgnąć po coś absolutnie nowego, dokonać jakiejś może zmiany akurat w tym. No po prostu coś, sami już czujemy, że jest jakiś pomysł, tak. Żeby coś się musi pojawić nowego. Może nowe instrumenty, może nowe podejście, jakieś pomysły. Zobaczymy. Może wywalimy basistę. Może zmienimy perkusistę. Prawda. Tak. Chłopaki, to teraz posłuchajmy felietonu Krzysztofa Jaroszyńskiego. Bardzo proszę. Fochy starego Jarochy. Poszedłem z receptą do apteki i znowu nie przyjęli. Była źle wypełniona. Recepta, nie apteka. Sklepy z lekami są szczelnie wypełnione, aż do trzaśnięcia ścian. Suplementami diety. Oto już dbają dostawcy z upominkami. Jakby mi nocą drgała noga, to mam na to 5 rodzajów pastylek, w tym 3 rozpuszczalne. Ale gdyby ktoś dla odmiany w aptece chciał kupić lek, to pojutrze, jak przyślą z hurtowni. Czyli jak umierać, to w hurtowni. To jest tam obok zakładu pogrzebowego, w takim wspólnym kompleksie. Ale do tematu. Źle wypełniona była recepta. Ponieważ zdarzyło mi się to nie pierwszy raz, zapytałem magister, ile recept dziennie odrzuca. No tak z kilkanaście. W drugiej aptece, gdzie znowu próbowałem bezskutecznie zrealizować tę receptę, powiedzieli mi, że odrzucają jakieś 5%. Czyli zjawisko jest, proszę, częste. Zastanówmy się, jaka może być tego przyczyna. No nie nadgorliwość farmaceutów, bo przecież od każdego sprzedanego leku biorą prowizję. Nie taką wprawdzie, jak od cukierka na drgającą nogę, ale zawsze. Czyli mylą się lekarze. Dlaczego? Nie wiem. Prawidłowe wypisanie recepty to w końcu żadna sztuka. Tam są najwyżej 2-3 momenty na skuchę, a jednak się nie udaje. Jeżeli po 6 latach studiów doktor nie potrafi policzyć, ile miligramów ma opakowanie, to coś jest nie tak albo z tymi studiami, albo z tym lekarzem. Może trzeba na ostatnim roku wprowadzić przedmiot wypełnianie recept. I jak nie zda, to wyrzucić głąba, bądź też dać mu dyplom, ale tylko do Anglii. Tam w 10 minut nauczy się, jak wypisać recepty, bo to za funty. Często w gabinetach wisi na ścianie oprawiony dyplom doktora. Jak się okazuje, bywa to czek bez pokrycia. Gdyby więc zamiast niego powiesić tablicę z wzorem prawidłowo wypisanej recepty, to miałby chociaż ściągę. Tak jak w rzeźniach wisi dla rolników wzór faktury na sprzedaż trzody. Albo powiesić wzór recepty zamiast tych tablic graficznych, na których na przykład widać układ mięśniowy człowieka. Po co lekarzowi taka tablica? Nie pamięta? To co robił na studiach? Bawił się w doktora? Ale pomyślmy dalej. Zdarza się czasami, że medyk wypisuje recepty znajomym. No cóż, no, robi to po przyjacielsku, więc wolno mu niechlujnie, bo za darmo. Myśleć też nie musi, bo mu nazwę leku i pacjenta podpowie ten znajomy. Najlepiej w ogóle, gdyby całą receptę napisał ten właśnie znajomy, bo przynajmniej jemu zależy. A kolega lekarz tylko trzaśnie pieczątkę. Ale może... ciężki zarzut, błędne wypisywanie recept się opłaca. No bo przyjmuje pacjenta, za którego w końcu ktoś płaci. Pisze mu złą receptę i ten pacjent musi do niego wrócić po poprawną receptę. Czasem parę razy, a to już jest następna wizyta. Ale nawet jeśli lekarz musi poprawiać receptę za darmo, to zajmuje mu to czas. Więc zamiast narzekać, że jest przeciążony i wskutek tego źle pisze recepty, niech poprawnie wypisuje recepty, to będzie miał więcej czasu. Oczywiste. A w ogóle to jeśli doktor nie potrafi wypisać recepty, to czy można mu wierzyć, że poprawnie wybrał lek albo znalazł właściwą chorobę? No skąd? Włos się jeży i noga drga. Ale na to akurat są pastylki bez recepty. Sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Naszymi gośćmi są Mateusz Marek i Paweł Królikowski. Tak jest, witamy po przerwie, tak. Powiedzcie, to był moment. Kto jeszcze jest w zespole? Mamy jeszcze trzech kolegów. Tak. Tak, Oleczek Czerkaski. To jest wokalista, którego też słyszeliście w poprzednich piosenkach. Jest to Michał Zachariasz. Gitarzysta. Aranżer, można powiedzieć. Producent. Tak? Ale by się śmiał, jakby tu był. No ale doceniamy cię, Zachar, naprawdę za to, co robisz i za to, czego nie robisz też. I Kuba Tokarz. Tak jest, perkusista. Niby tokarz, a perkusista. Proszę, to zawód jest wyuczony taki... i zawód wykonywany. Tak, super, tak. Suchy żart, ale Kuba też go bardzo lubi. Przepraszamy bardzo. Tak. Ja obserwuję u was bardzo duży postęp. Widziałem jakieś nagranie gdzieś tam z Bieszczad czy z jakichś innych gór, gdzie na ławce stoicie. Ty grasz na jakichś takim dziwnych organkach z rurką. Ty w bluzie z kapturem i 15 to osób. To Paweł jeszcze był wtedy w podstawce. Ja jeszcze byłem dziedziusiem. A, czyli to nie, ta... tak. Powiedziałem, że się pomylę. Czyli... Oni są dosyć podobni. Można znaleźć gdzieś na Facebooku, zobaczcie sobie, ile się różni Paweł od Zachara. Musisz mieć takie zdjęcia porównawcze. Tak, tak. No, tak, faktycznie. A ten koncert w ogóle swoją drogą był bardzo dużym zaskoczeniem, bo to też był jakiś tam początek 2013 roku i my zagraliśmy na jakieś tam życzenie czyjeś. Naprawdę 100% unplugged w schronisku właśnie na stole takim. On chyba długo trwał, bo się zaczynał w dzień, a kończył tak, nocą. Tak, on trwał jakąś godzinę i nagrała to jakaś taka internetowa telewizja tam z okolic, to był Beskid akurat, w okolicach Piwnicznej miało to miejsce i wrzucili to i to jest ich w ogóle top film na tym kanale. Ja się nie dziwię. Tak, tam jest ileś tam 10 tysięcy tych wyświetleń, co jak na nas w tamtym czasie było naprawdę, zresztą dalej jest bardzo, no i to jest takie właśnie osobliwe, charakterystyczne, tam był fajny klimat, było to i zabawne i takie swojskie i chwyciło mocno i nawet z tego się potem pojawiło kilka propozycji, no to jeden z tych wielu przystanków na naszej długiej drodze do dnia dzisiejszego, kiedy z zaszczytem siedzimy przy tym stole. To właśnie z pięciu to właśnie odwiedzacie to. Trójkę i gracie profesjonalnie tak naprawdę. No, mówicie czasami, że amatorsko podchodzicie, ale to już nie jest amatorska kapela. Znaczy teraz już nie ma miejsca na scenie dla amatorów. Jakby to już wszystko, poziom wszędzie wzrósł na tyle, że to nie jest realne teraz. To trochę prawda i trochę jest faktycznie tak, że gdybym wiedział te rzeczy, które wiem teraz, to bym się wstydził wyjść wtedy tych parę lat temu. Dlaczego? Zrobić. Nadrabiałeś spontaniczności. Ale właśnie nigdy nie chciałbym nikomu tego bronić i to nie jest tak, że właśnie trzeba dużo umieć albo trzeba coś robić. Jak ktoś chce coś robić, ma coś do powiedzenia. U nas się to wszystko rodziło, a przynajmniej u mnie, w bardzo dużym buncie wobec Czekaj, tego. Ja gram na kontrabasie, to w ogóle od... A to nie, no to jest inne, jakby są różne, inny, są różne drogi. Drogi. Paweł jest zawodowym muzykiem i on faktycznie do tego no, ma warsztat po prostu. No, każdy musi mieć swój warsztat, ale jest też faktycznie taki moment, że no, jeśli już faktycznie masz gdzieś wystąpić przed ludźmi i nieważne, czy to jest, nie wiem, w naszym przypadku Noc Teatrów, czy Jarmark Bożonarodzeniowy, czy po prostu te przysłowiowe Dni Pieroga, gdzie wszędzie jest bardzo fajnie, naprawdę. I tam jak jedziesz, to musisz umieć się rozstawić, rozłożyć, zaśpiewać. No tak. Nie da się, nie wszystko się da nadrobić w moim przypadku tańcem i spontanicznością. Ale powiem ci, że świetnie tańczysz. Panowie, zostało, no. Tak, tak. Do tańca właśnie zostało nam 40 sekund. O kurczę. Chcemy jeszcze kogoś pozdrowić na pewno. To jest ta chwila. Mabę bym pozdrowił serdecznie, braciszka. Gullivera bym pozdrowił i nie wiem, tak z abstrakcji może jeszcze. Poza chłopakami od nas zespołu na pewno byśmy pozdrowili właśnie naszych najlepszych, najwierniejszych sympatyków z grupy Grubi Smutni i Samotni. Zwłaszcza, tak. Chcielibyśmy was zaprosić na YouTube'a, jeszcze raz przypomnę, na naszą live sesję Garaż Taty, na Spotify'a, żebyście znaleźli naszą płytę i jej posłuchali, płytę Super Bohater. No i co i na naszego Facebooka. Naprawdę nazywamy się Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. To jest tylko 6 słów. I to się nie zmieni. Bardzo wam dziękuję. Rozmawialiśmy z Mateuszem Markiem i Pawłem Kulikowskim. Dziękuję wam. Dziękuję bardzo. A ja kłaniam się państwu i dziękuję realizatorom. Yeah.